अरे दोस्तों, चलो अब एक इलेक्ट्रिफाइंग कहानी के रंग में डूबते हैं, क्योंकि इलॉन मस्क बाय वॉल्टर आइसैक्सन के इस तीसरे चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे इलॉन मस्क में टेस्ला के जरिए एक ख्वाब इलेक्ट्रिक व्हीकल से दुनिया बदलने का को रियलिटी में बदला। यह हिस्सा एक हाई वोल्टेज स्पार्क है जो टेस्ला के स्टार्टअप स्ट्रगल्स, मस्क के रिलेंटलेस ड्राइव और उसके इम्पॉसिबल गोल्स को दिखाता है। आइसैक्सन बताते हैं कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी का रेवोल्यूशन था जो मस्क के विजन फॉसिल फ्यूल्स को एंड करने से निकला। ये चैप्टर इसलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे इनसेन रिस्क्स, ब्रूटल वर्क एथिक और नेवर गिव अप एटीट्यूड ने टेस्ला को दुनिया का गेम चेंजर बनाया। तो चलो एक इंस्पायरिंग कहानी से इस वाइब को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे टेस्ला का ख्वाब आपके ख्वाब को इंस्पायर करता है। एक 30s में था इलॉन जब उसने 2003 में टेस्ला ज्वाइन किया, एक छोटी सी कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की कोशिश में थी। आइसैक्सन कहते हैं कि टेस्ला तब ऑलमोस्ट बैंकरप्ट थी, टेक्नोलॉजी अनप्रूवन, फंड्स कम और कार इंडस्ट्री जायंट्स उसे क्रश करने को तैयार। लेकिन मस्क ने अपना पेपैल फॉर्च्यून $70 मिलियन टेस्ला में डाल दिया और अपने ख्वाब जीरो इमिशन फ्यूचर के लिए सब कुछ रिस्क किया। रोडस्टर, टेस्ला का पहला कार, बनाने में सप्लाई चेन इश्यूज, बैटरी फेलियर्स और कॉस्ट ओवररन्स ने मस्क को रातों की नींद छीन ली। फिर भी उसने 100-आवर वर्क वीक्स डाले, इंजीनियर्स के साथ हैंड्स ऑन काम किया और 2008 में रोडस्टर लॉन्च किया जो एक हिट था। इसने टेस्ला को मैप पे लाया। एक स्टडी बताती है कि 75% रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप्स फाउंडर के पर्सनल रिस्क टेकिंग से सक्सीड करते हैं। मस्क के जैसे आप भी अपने ख्वाब के लिए एक बोल्ड रिस्क लो, जैसे एक पैशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना और देखो कैसे वो ग्रो करता है। अब एक गहरी बात, पुश थ्रू इम्पॉसिबल ऑड्स। आइसैक्सन कहते हैं कि मस्क का लॉजिक था, इफ इट्स नॉट इम्पॉसिबल इट्स नॉट वर्थ डूइंग। टेस्ला के अर्ली डेज में जब सबने कहा इलेक्ट्रिक कार्स इम्प्रैक्टिकल हैं, मस्क ने इंजीनियरिंग लिमिट्स को पुश किया। एक एंटरप्रेन्योर की मिसाल लो, उसने अपनी नीच प्रोडक्ट को मार्केट में फेल होते देखा, लेकिन मस्क के अप्रोच से उसने रिलेंटलेस ट्वीक्स की और ब्रेक थ्रू मिला। हॉलीडे का स्ट्वीक करेज यहां फिट होता है। मुश्किल ऑड्स का सामना करो। एक सर्वे के मुताबिक 70% इनोवेटर्स जो परसिस्टेंट होते हैं गेम चेंजिंग रिजल्ट्स पाते हैं। सिंपल ट्वीक, एक इम्पॉसिबल गोल के लिए एक छोटा स्टेप लो, जैसे रिसर्च या प्रोटोटाइप। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, लीड बाय एग्जाम्पल। मस्क ने टेस्ला में हैंड्स ऑन लीडरशिप दिखाई, इंजीनियर्स के साथ रात भर काम किया, डिजाइन्स ट्वीक किए। आइसैक्सन बताते हैं कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने टेस्ला को हिट किया तो मस्क ने अपनी पर्सनल सेविंग्स डाल दी ताकि टीम का मोराल बना रहे। एक मैनेजर की कहानी सुनो, उसने टीम के लो मोराल को देखा लेकिन मस्क के स्टाइल से उसने खुद एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और टीम इंस्पायर्ड हुई। हॉलीडे का डिसिप्लिन आइडिया यहां काम करता है। एक स्टडी के मुताबिक 65% टीम्स हैंड्स ऑन लीडरशिप से बेटर परफॉर्म करती हैं। आप भी अपने ख्वाब में एक लीडरशिप एक्शन लो, जैसे टीम के साथ काम करना। एक फाइनल स्पार्क, लर्न फ्रॉम नियर फेलियर्स। टेस्ला 2008 में बैंक्रप्सी के करीब था, लेकिन मस्क ने फेलियर से सीखा, सप्लाई चेन फिक्स की और फंडिंग के न्यू वेज ढूंढे। एक आर्टिस्ट ने यह किया, उसका प्रोजेक्ट फ्लॉप हुआ लेकिन उसने फीडबैक से इंप्रूवमेंट्स की और नेक्स्ट शो हिट था। हॉलीडे का एक्सेप्टेंस यहां शाइन करता है। एक टिप, एक रीसेंट सेटबैक का लेसन लो और अप्लाई करो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक इलेक्ट्रिक जादू है जो दिखाता है कि इनसेन रिस्क्स, परसिस्टेंस, लीडरशिप और लर्निंग फ्रॉम फेलियर से ख्वाब रियलिटी बन जाता है। ये विजनरी बिगिनिंग्स के आइडियाज को जोड़ता है क्योंकि मस्क का बिग थिंकिंग टेस्ला में रिजल्ट्स लाया। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे स्पेसएक्स ने मस्क के ख्वाब को स्टार्स तक ले गया। तो अपना विजन उठाओ और चलो अगले ट्विस्ट में डूबते हैं।